اخپل مومنان و مسلمانان و بندگان و توئی د قران او سنت په دایره کې به وخت روي او چې دې دایره کې تاسو خپل وخت روي نجوان مرگ او دوباره را پور تکې دل بطول د کامیابی شي. مناسب دای داد علماء کرام ذمہواری وی چو امت ترا روان کم عمل وی چې داغه طرف ته توجه ترغیب امت مسلمه ته ملاو شي. راحتن کی میاش شون کی د ذلحجه دا او د دې دالس اولنی رز دیر د خیر او برکت دی. د چمخ کې نه ذهنی طور سرا یو مسلمان ناری نه زنان د دې د اعمال د پاره تیار وي. ذهنی طور د دې اعمال تسوی هغه تیار وي. زمای عزت مندو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د کال دولس میاشتې دي. دام پکار دي لکه زمونږ عوامو نارینه او زنانه ته په نورو ژبو کې د میاشتو نومونه ورځي چې په اسلامي ژبه کې د میاشتو نومونه زده کو. زمونږ زمیدار او عوام ته وایي دا په شکال دی او بادرو دا او دا فلانه دی. زمونږ دا واړو واړو بچی چې سکولونو کالجونو ته ځي نو نورې خبرې نه ورځي خو جنوري فروري مارچ ورته په یو سا ورځي. دام په کار دي چې اسلامي میاشتو نومونه ذکر کو. د محرم الحرام د میاشتې نه د اسلامي کال ابتدا کیږي. نو ګوره محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دارنگ جمادی الاولا جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ او ذوالحجہ دا اسلامی جبہ کی د دې میاشتو نمونه دي. د دې میاشتو په جندل په مونږ او تاسو باندې فرض کفایه دي. دا وردا څه خبره نه ده چې د ثواب دی او شو. د دې میاشتو په جندل فرض کفایه دي. کدا اون په جن نو رمضان به څنګه په جن دا خو په مونږ فرض روجي کچره دا اون په جن نو د حج میاش په څنګه په جن نو د کوم شي سره چې د فرض او واجبات او تعلق وي ناغه تم د وجوب او د فرضیت حکم راځي. د میاشتې ګوره اوازې کچاله یادی نو باعث د اجر او ثواب یوازې نه دي بلکې په مونږ فرض کفایه دي. ټول امت هېر کې نو سوره سوره مسلې به هېر شي. دا اوس ګوره ذوالقعده شروع ده. نو دا بل میاشت شروع کیږي دې ته ذلحجه وایي. عوام ورته د لوی اختر میاشت وایي. په دغه میاشت کې به اسلامي کال اختتام ته ورسیږي. دا ورځ ډېرې مبارکې دي زمای عزتمند چې موږ او تاسو مخکې نه ورته ذهني طور تیار شو. زکا دا ژوندګی د امتحان دا نو د ګټه وټه غرض شپې په جندل پکار دی. لکه څنګه موږ تجارت د پاره اوقات دی جنو هغه د پاره مناسب ځایونه پی جنو. دا سید رمضان شریف او بیا دا هغه د اخره عشره اخیرنې لس رزه او د دې میاشتې د لس اولنې رزه دا ګوره د لوټو د تالان رزي دي. دې کې ثوابونه دا زما عزت مند تقسیمیږي. لکه څنګه تاسو ګورئ زموږ مسلمانان دا په اخر عشره کې نیکان خلق اعتکاف تکینی دا زموږ خبره دا سی یو تکلیف جوړ دی چې یو جمعات کې به کمیناتونو باندې مولا یو سړی اعتکاف لکینه وي زموږ غاړه خلاصه پکار دا چې هر سړی کینی نو تاسو د اخر ورځو کې څه کوي. دا زموږ د پیغمبر علیه السلام یو سنت موکده د اعتکاف څه شي سنت موکده ده. هر امتی ته پکار دی چې د الله سره راشي ابس په جمعات کې الله تفریوزي نو دې کې بده ليله القدرم سکراګیر وکي نو دا سي بده لوټو تالار کتلې چې په یو شپه د زورو عبادت دی او په د زورو میاشتو نه بهتر دی. زورو میاشتو نه سره پاسه دریتیا کال جوړيږي اگر دور عمر د چانی دره او تیاو کال له چې سوکرسی غل په ګوتو اشاره کیږي اوس غوش په تو دې کې بس مسله ختمه ای. یو شپوان د دریو اتیاو کالو د عبادت ثواب بلکې دری اتیا ابن دی ویلي وی لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه بهتر ده سمره بهتر ده هغه زموږ مالک او خالق له معلومه ده. وګوره کم خلق چې نکی دي اعتکاف له سمره دوی نقصان ده. الله دې موږ او تاسو له آینده عمر مراکی او د اعتکاف توفیق دې پاره کې وایي چې زه ژوند دې قانون اعتکاف وکړو کته کولاو شنو سمبل دې شړ شپ کو باندې له سوره زکه تا بنگلي جوړي کې او ير اسب کې له جوړي کې زما عزت مندو دا الله سره زي کوشش کوي چې سره اعتکاف لکې دي پدې کې تلاوت نو کې ذکر او کې شپې شو ګري کې اوسا خو دې په لوګور لری الله مې غیلا مرسې خدا بل خو پسر را روانه ده. تقریبا میاش نیوی ترسی دلی پینزل لس رز پس با دا مبارک لس رز را متوجی شی دا مسئلہ دا علماء و کمنز کی جد رمضان دا خیرنی لس بہتری دی او کدا بہتری دی دا جمہور علماء و قول دا دے چی دا لس رز چکمی دا ذلحجی را روانی دی دا دا غلسو در رمضان نغور دی دا دا غی نسیز که دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پدی رضو کی چی اللہ تا اعمال کم محبوب دی او خوخ دی نو دا سی پنور و رضو کی نشتا. بعضی علماء تدبیق کرے وی شپول چو گوری نو دا غلس شپی غور دی زکا پکی لیلت القدر دی او کو رزو لو گوری نو دا خیرنی لس دا ولنی لس ردی دا ذلحجی غردی ذکر دی کی یوم عرفہ دا رستو مونگ ذکر کو وی دا عرفی دا یو رز دا لسو زرو رزو نغورد سورا دا دس ہزار رزو نغورد پا فضیلت کے او پتا غرستی اللہ دا اور نسو مرحلق ازادی ندور په دې نور رزو کې دی بهتره رضا غي چې زموږ دا سټونه پکې الله د اور نس کی آزاد کی وې دا عرفه پرز باندې شیطان دومره خفا او ذلیلی چې دومره کلم خفنی دومره خفقان د کال په یو رس کې په ابلیس او شیطان ناراضي ځکه دې ابلیس تپته چې نن با الله په لکونو زورګونو خلق دا اور ندا آزادی دو اعلان فرمائی. نو باز علماء کرامو زمائی زتمندو دا غلس رز غورکڑی دی او اللہ بی قسمم خوڑلے ما دا سورہ فجر آیات ہوئی والفجر اللہ وی زمائی قسم وی پدی وقت دا سبا وليال عشر او پدیش پولس وېدا د لوټ میاش دی غتانه په غفلت کې تیر شوې د دې فجر نس مراد دی موږ درس کې وایو بعضي علماء تفسیر وایي ار سبا مراد ده دا د سبا اذان چوشو نو دا د لوټ وخت ده د موږ استاد خوب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او اقامت په منځ کې اډو دوارت کې گنا هرج بانګي وي تاریخ ناشته لزمون د موز او د اذان اقامت په منځ کې ساري ډېر وخت وي کزه تاسو نو هم جدرو پونه ګنټې نه سیواوي نگور پا دی دری پاو گنٹا کی چیتس غوار غختیشی او د زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رو تی دا اللہ دا حبیب خبری دا چا خبری دا اللہ خبری بی وما ینفق عن الحوا ان هو الا وحی یوحا رب کریم قرآن کی ویزما حبیب گوری دا خپل خواہش نا خبری نکی دا سچی دا دی مبارک خلین روزی دا اور تما فرمائی لی دی دا اور تما فرمائی لی دی نو دا اللہ حبیب وی چی دا اذان و اقامت پا منس کی دعا رد کی گی نا مگن پا خوب او پا غفلت دا وقت زائشی نو اللہ دا سباب آنے قسم خوری باز علماء وی چی نا دا دی فجر نمرات فجر د محرم اول تاریخ ده وې په دې ځکه قسم خوري جداد اسلامي کال لوبنه سبا ده د محرم الحرام اول تاریخ اواز علماء دا ویلي وې دې کې د سبا نه مراد د اختر د ورځې سبا ده ځکه دا یو مسله د دین مسلې دي کنه دا ورورو ماشاء الله ټول زده کوي وېدا هرې ورځې د پارش پوي خدا اخت د لوی اختر د ورځې د پارش پنيشتا دارفي د ورځې شرعن دوش پیږي اباي دا مخکنه ایندا او دا رستنه ایندا د يوم عرفي سوش پیږي اباي دوش پیږي رزمو د عالمان وې د يوم النهر د لوی اختر د ورځې شپه نشتا او څنګه شپه نشتا الله دې ممتول تا د حج مبرور توفیق راکی او کم حاجیان صاحبان تدی الله دې وقت قیمتي کی کم ور روان دی الله دې ورته ورته لسان کی او الله دې د ټول حاضری قبول منظور کی اسم پر دعاګان دې خیر کای الله دې زمونږ ټول پکې برخو کی ورې او سړې د عرفی د اورز وې د ذلحجې نه هم تاریخ لا هواي د عرفی رسته وې د ذلحجې نه هم تاریخ لا د لوی اختر دې میاشتا نو پدې رس کو سګ نماز پخین نفس میدان عرفات تورو رسېدو نو د ده حج وشو او ګو سړې تر باها م پورې اون رسېدو او دا مونږ چورته د اختر شپه یو خدای د عرفی سره حسابي که په دغه شپه ځان رو رسول او لغون په سات میدان عرفات کې سار شو د دم د دې کال حج را غیر شو او که د غرزم ته تیر شو او شپم ته تیر شو خود د عرفات حاضری اغه نصیب نشوا نو د دې کال حج د نه فوت شو نو بازی وید والفجر نمراد سده وی زمان دی دلوی اختر دو رزی پا دی سبا قسم وی چی دی دی دا پارا رشپشت دی نا ولیال عشر او زمان دی قسم وی پا غلس شمو بانی پا اتفاق دا مفسرینو دا ولیال عشر نمراد دا لس پی او رزی دا ذلحجی دی دیده کتی در رمضان اغنی بی مراد ندا گوره دیری قیمتی و رز را روانی دی چه دیل مونگو اے او دکی گئی ما بائی چاز رسول کو دکی گئی تس دا سنگا نازل گو رو تم مونگو دا سنگا منکڑے دیب سمکین سمکین او دکی گئی ما بائی توجو سر ناسی نو دی ارزو دا پارا اوسا نسشی فکر من شی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی نشتا دے سورزی چی عمل نیک دی پاغی کی دیر محبوبی اللہ عز و جلتا ددی لسو رزو دزی الحجینا کال کی سمر رزی دی خود دی لسو رزو ند آمالو پہ اعتبار اللہ تا نور محبوب رزی نشتا صحابہ ورتوی یاد اللہ رسولہ داد جہاد فی سبیل اللہ نم پدی کی عمل غردے نیو فرمائلوے آو مگر آغا سڑے چه دے دا اللہ لارکی کافر و سر جہاد تووتو ان دے واپس راغے انی مال واپس راغے مالم قربان شو جانم قربان شو دا دا لس رزی زمائزت مندو دیر غرا او بہتری دی دی لس رزو کی گور دروجو حکم مراغلے عرب دانہ رزی روجی نیسی دا اختر پرس کو روجہ بیا ناروا دا کال کی پینزر رزی روجہ دا ناروا و حراب دا دو رزی دا اختر دی او دری رزی دلوی اختر پسی دی امائی دی پینزو رزو کی کچھا روجہ نیوا نو دا روجہ نیولی حراب دی دا روجہ درست ندا کال کی پینزر رزی روجہ نی دو اخترونا ادلوی اختر پسی دری رزی نو دانه ورځی روجی باز کراغلی و اید هر ورځی روجا د یو کال د روجی سره برابر دا او د هر شپې قیام د دې د ليلۃ القدر سره برابر دی. اگر چې دی حدیث کې علما کرام او سندی کلام کړي خو باز علما او توثیق هم فرمایلی دی پدی رزو کی وی لا الہ الا اللہ ڈیر وائے اللہ اکبر ڈیر وائے سبحان اللہ ڈیر وائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیتا وی احب الکلمات حدیث کی راغلی پدی طول کلماتو کی اللہ تا محبوب سری ہمائی چیاد شید اللہ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا اغا احب الكلمات تھی کم جمع ہوتا سو صلات تسبیح کے وائے چالا صلات تسبیح ورزی میں عام آئے دی رزو کی کوشش کئی چ روزانہ صلات تسبیح کوائی او صلات تسبیح بعض خلق دی بارہ کے خلق لدا و اخبل نہ کئی ویدا ثابت نہ رہے د مدینی منورې د جامع اسلامي او عالم پدی کتاب لیکلې ویلې دي چې دا حدیث په سلویختو سندونو سره راغلی دا یو واجب مزد د ګناهونو د معاف کېدو لپاره او احب الکلمات الله تدادی احب الکلمات الله تدادی نو دا پدی کې او دریس او ازلی مقرر شي یو دریس او ازلی پدی کې مقرر شي نو دی رزو کی زما عزت مندو ملاو تڑی د عبادتو د پارا چې پدی کې مونږه تاسو زما عزت مندو عبادتو کو دا باز یو سم د ماشاء الله عرب قطول دا نه رز روز چلی سي اسیم پروجو کې عرب ډیر تکړه دي الله دې مونږه تاسو مسکی مونږ دې پروجو کې تکړه کی تا په اعمالو کې یو ډېر وی اهم عبادت ده ور روزه کې ټول بدن استعمالي لکه ذکر کې تشخله استعمالي ټول بدن ظاهرا باطنا دا پروجي کې استعمالي الله ته روزه ډېر خو حدا د دې فرضي نه علاوه په کار دی چې موږ نفلي روزو مسو کو زما عزت مندو اهتمام وکړو ابیا خاص کر گور خپلم دا خبر ذہن کراولے اخپل کورونو کې زنانو ته موایي زموږ د دی نارینه په نسبت زنانه په روجو کې تکړه دي. دارفی د ورځې روجه چې چاونی وا نو د دوو کالو ګناهونه ورته الله معاف کړي. آمين. دی کې هغه صغائر واړه ګناهونه مراد وي. د لویو ګناهونو د پاره زموږ د اهل سنت والجماعت داوي توبه شرط ده. نور د دوو کالو کې موږ تاسو سوسه کړی قسم دې کړی یوې رز ګناهونه او د بد نظری او د جب غلط استعمال غیبتونه او جغلې موږ حساب کو جديده سره جوړي په کال کې موږ سکړي ډېر سب بربادواله پکړې په یو روزي د دوو کالو ګناهونه الله سکي معاف کړي. یو روزي باندې الله رب عزت د دوو کالو ګناهونه معاف کړي. اخه خبر را چي سر روزه نيسه موږ دا زغ میاشه نه ګورو چې بیا خبر ما خدان موز نه پس پریوزي کوي سکال مخفش او صحیح او روزه خوړه رچ چالو نو بازي مليان ريدا میاش غاټا وا وي دې په خبره واره موږ چې سکال روزه نيوا نو باز خلکو باندې بوجو دا روزه قدرتي خلک پختاني ني چې بوج تراولي اختر دازی مال بازی کسانو اختر دازی میں فکر مکو یا اختر کم وائی نمخ کنو کنو ورسراغو بخامخائی کلپوی گئی بخبر باری اختر کی کدارب و نمخ کنو شنو ورسراغو بسوی خامخابائی نمو سر بازی طالبانو بانی بوجو کچھ روجیو نیو آو ما خامی دی پلو کتن نو آغا میاش دماس خوتن موز نرستم ولانو نو آغا زیسا آغا خلق دمیاش دلیر احتمام کئی هر سړی کوشش کوي چې میاش وګورو اګه چا میاش وکته نو حکومت دای خبره ته توجه مور کوي نو دا هغه کار لګ درست دی زموږ دادا سی وی چې اکثر زموږ د روزي پرز باندې کوجي ادا اختر پرز زموږ روزي وي دې په خبره باندې د جو روزي پرز موسی کوجي او د اختر پرز بیا زموږ روزي نو کوشش وکای چې د عرفه د ورځې سو کای ادا زموږ د ټولو علما وې الله دې مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه تبخنو کی او شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه تا دې ټولو حکومت تم دا ویل جدول دنیا سعودي سره کای تاسو مر سره کوي او د دارالعلوم حقانی او عالم پدی کتاب ملي کله او د دې ټولو لوی علما په دسخت دي چیا زموږ د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب امداره چې موږ د دای سره روزه نیوېشو د عربو سره د بعضی ملکونو د شپې او د ورځې عمرم فرق دی. کوچیلان په عربو کې شنو پچین کې پروس کې چې کم مسلمانان دي په امریکا او یورپ ملکونو کې د دې ټولو روزه د دای سره یو د ټولو اخترم دای سره وی الله دې زموږ حکمرانانو تم دا خبره سوچ فکر کراولي کچری پوره کوشش کړي یا چا میاش لیدې غل توجه کړي نو کې دې شي چې زمونږه روزا وختر دا یو شوي وي دزانه سره زما عزت مندو به انتها بهتر دي خاص کر د عرفه دارس د انس رضی الله عنه نو موقوفن روایت ته او صحابي دا سه خبره ککای نچون کدا پرائے معلومی گینا ندیتا دا حکمن مرفوع وی انس رضی اللہ عنہ بوی حضرت انس ابن نبی علیہ السلام خادم خاص تے خصوصی خادم دے لس کالے پا مدینہ منورہ کدا اللہ دا حبیب سے کرے دا اللہ حبیب چی مدینہ منورہ تلارو دا مدینی والاو ملمو نهر چاوی رکی سوچ کولو چې کم خوک شے دی عزوی ملمت مخلکو نو دا مور دیر نیکاو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ای چی سوچ کنو اسم نو دا اللہ حبیب ترال حضرت آنسی دلاس ننیولیو بی قربان تا وطن پریخ ہے زمون وطن تراغلے زمان لاسو کسی نشت دا بچے دا خدمت دا پار قبول کا حضرت انس رضی اللہ عنہ لس کالا خدمت د الله د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخر عمر کې مور امرا واست ده امرا رو ورته وې داستا وړو کې غونتي خادم دې دعا ورته وغواړه. نو الله حبيب ورته درې دعاګانې وکړي، یا الله د مال ډېر کې، یا الله د بچی ډېر کې، یا الله د عمر کې برکت واشه. دمر بچو چې شپږ شلو نسیو د پیغمبر خوږی په دعای کړ، ادا بچی ډېرې دل کې چرې نقصان وې، لکن ناپوه حکومتونه بدګړي، نو د دوار جهاد او سردار په خادم خاص لدی چې د بچی ډېر کا. دا خو رحمت ته خو ذهن د ګنا سره کله الټه شي، نو رحمت نه خلق عذاب جوړای. او د الله د حبیب د دعا اثرات وې، د خلق باغ په پکال کې عذر له وکورا، اته د په دوزه دی کولا د الله د حبیب د دعا د وجنا. او عمر ډور دومره ډیر شه چې اخر کې په عمر ستو مان شو. د نیکو خلق یو سره او بیا صحابي دې ددا سے خلق عمر شی ډیر شی، وای بهترین دی انسان چې نیک عملم کوي او عمر هم ډیر دی. ددا انس رضی الله عنه وای اچاته تپوسو کو د الله د حبیب د وفات نه پس د بیا مدینه منوره پریخ و. مدینه منوره سکړو پریخ و. ودا سے شپدی چې حبیب خوب کې نه ګورم. حضرت انس رضی اللہ تاسو شپه دي چې محبوب ما ته خوب کې راځي، چې کی لاس کاله د شپې د ورځې په سفر حاضر کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره خدمت کړي، د ته خادم خاص وای د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. دې فرمای وای د دې لس ورځ هر ورځ د زور ورځ بردا اوبای د دې لس ورځ هر ورځ د زور ورځ بردا او یوم عرفه د لس زور ورځ بردا دا عرفه رسول ده. دا حدیث امام بیهقی ذکر کړي. امام بیهقی وی و اسناد الہو لا باس به نزما عزت مند دا د خیر او د برکت رزی مونږ تاسو تر روانې دي. وسانا ورته نیتو کوي چې دې کې برو جم ني سم، پدې کې و ذکر او اذکار هم کو، پدې کې بروزانه صلات تسبیح هم کو، زکه د کال پدې رزو کې ب بیا دا سه رز پیدا نکي. ا ته عمر هم پته نه لګي تا خو به وفا دنیا دا کې دیشي اول خدارا روانو لچ به ورسو کنا، اګه دې له ورسې دې بیا کال راضي چې بیا بس سشي نو غنیمت وګڼای زما عزت مندو. ورکم مسلمانان نارینه زنانا چې مالدار دي او ای به قربانی کوي په مالدارو باندې، امام ابو حنیفه رحم الله وی قربانی واجب ادا. نو کم مالدارا مسلمانان نارینه زنانا چې به قربانی کوي، نو اندازه لګوي د میاشتې خطو نمخ کې خپل نکونه کټ کوي، اخبل بریتونه سړې کټ کی چې میا شروخی جی نبیا بن نکونه علی نب ویختا علی چې کله قربانیو ک نبیا وس کوي بیا بن نکونه کټ کوي. کم حاجیان صاحبان دې له سرزو کې حج عمره لذي وصلت چې له حج تمتو کوي عمره او کا نو دې بخام خاصر یا لنډای یا به کلای نو دې خو دې دغه وکی چې د عمره د احرام نه پیوزي خو نو کو نو سره دې دم د چیړي سپو شوې خبره باندې نو کو نو سره د میاشت راحتو سره دې لکه سبب میاشت راخي جنن خپل سنت والا نو کو نو والا بیا بد قربانای د کولو پوری زما عزت مندو دې خپل ویختا او نو کو نه نالي چې کله خپل قربانیو کا بیا دې خپل نو کو نم کټ کی خپل بریدونه دې کټ کی دا یو مستقل سنت دی د جناب نبی کریم علیه السلام ا د دې ژوند با برکت ژوند ال جوړیږي چې کوم سنت مخې درازي چې هغه باندې عمل وکړو. مبارکه او با برکت زندگی صدا چې په کوم ورځ او کوم اوقات کې د الله د حبیب کوم سنت دی چې په هغه سنت باندې موږ تاسو عمل وکړو. دیکی دام بی گورا قربانی با کئی قربانی بیان برستم جمعی بانیو کو کل بہترین ساروے دی سڑے والی پغوا میخا او اوخ کی وکسان شریکی دیش او گڈ بیزا پاغی کی یو کس کولیش دازمو دا مذہب حنفی مسئلہ را که یو پور کی لس رونا دی زن اوقاتو کی ودون کری دا باز خزی سر دور پیسے او کالیوی چی آغا پی مالدار گرزی نو ار سڑے با قربانی کئی مالو گو رہے ہیں بھائی سبا کئی لس وارنونا با قربانی کئی کد دی خز مالدار دی دی کالی او زیورات دی بای زنانو سر نقد پیسی بوی نو دی ټول با قربانی کئی ټول بس کئی قربانی وکئی دا عمر کوشش وکئی چې څومره مرګري د قربانای یی نو د نیکانو خلکو سره سوکئی مسلمان باندې به بدګمانی نه کیند یو مصیبت دار هر چا نه کړي ته مو سکون وای دا بل حرام خور دی دې ته بدګمانی وای دا ځان له مستقله ګنا نه یو سړی در له سرګن معلوم نه دی چې حرام خور دی نو بدګمانی بنکه او نه ته د دې مکلفې چوارو کدا فلانې ز لټوم چې حلال خوري که حرام خوري کته دا لټونه کې نو دا هی عیب لټه نو دا غد حرام او خوروم رستم ګنا او شوا د مسلمان عیبونه بنه لټه ویګه په خبره وانه مسلمان لټونه وتر دي مکلف ني چوارو کتا لچا روټه چې راړې اته بڼم به په محله کې تپوس کې جدا لال خور دې او کارام خور دې پا مومن بخگمان که اکد نور پشان یو سڑے سرگن دے چی سود خور دے رشوت خور دے او ارام خور دے نو بس اغسر قربانی مکوا داغ دا خوراکس کاک نمزانو ساتا زمان دا شریعت مسلر وی چاہتا لداوت درکو و طول مال حرام دے نو مخورا خوکے یو سڑے دے نیم کار حرام دے و نیم حلال دے اتاله دعوت درکو نظم کتابونو داسې لیکلي وي دعوت قبول کا ته په حکومتانو کا چیرې د بسکړي دبا د حلال او نماله د دعوت کړي بدګوانی په مکوا بعضی مسلمانان داسې وي زمو یو مرګره او نیک ډېر نیک سره د اوس ډېر محبت ساتي نا وکلا نا کلا جراتو مول به هدیه راړه او په بین کې غټ افسر رې او ما دې جیداد کتنې دې جیداد دې نه ما سره به تکلم او ضروري روره چې ما ته غوړې سره اړې کړې نظم کړې دې داغه پیسو نه براړې از دې د بیگ د تنخانه راړې اوس کاغذ دې نه پس سره اړې نو په غاړه خلاص کا چې غوړې د بیگ د تنخانه وا مونږ ته نه راړې ځکه دا سودی کاروبار دې دا تنخه شرعاً درست نه را نو کدی او مسلمان سکار حلال دے او سه حرام دے نو تب اپی دا گمان کے جرامات ایسو کا اوک بالکل ستا سو فیصد یقین دے نو بیابم سوک شرمے نا بد داغ گناہ داغ پزیرا بد داغ سرد قربانی نا پکار دا دے چمونگو تا سوزو کزانو ساتو خا خبر خدا چی او سڑے بزان لا لاہ دسو کی قربانیو کی خخ کله گډو والی د عمر خیال کوي چې انکه ملک د مسلمانانو ده نو د ساروی خرصول والی چې وای نو داغه قول به معتبري که ظاهرا د ساروی هغه صورت انکار داغه نه کوي مسلمان ده اوس هغه زمواري په سر واغستا چې دا کومه بیزا ز خرصون ده د یو کال نه ځکه په بیزو کې یو کال نه کومه جیوی قربانی پیل کیږي اپا دی غوانو کی چی دوو کالوی زمائی زدمندو نشیاوی عمر برابر دی بس غاخونو ماخونو کتولی درنت نشتا ادام پا کی نشتا بازی بخلق دا شک خوری ویر دا خو پا کال کے لس رزی کمی گنو دے وی دا دا کال شو خو لس بکمی دا پاکستا ہی ساب دے بس چیاوی دا کال شو او گٹ کدا سی غٹوی چی دا شپگو می آشتو دے کو چی دا کال اگه سر ادرے کنا دکا نو آغی سرابر نو دشپگو میاشتو پا گٹ بانیم قربانی کیگی نو پا دی ترتیب بانیم قربانی خواه خبر دارا چی سڑے پخپلو لاسو زبح کی چالا دا زبح طریقہ ورزی زبح طریقہ زدکے آبائی دا دام اسلامی او طریقہ دا زمون پکور کې ویو شی مرداری کې نه بچا پسی ګرځیا چې سورازی شي نساو تی وی بابای بیا غو پښتنو سره آسان خبره ده کوم شی چې مردار شي طالبانو ډراړي وی کې په خبره باندې اوس خو آسان چلد ده کړي بابای چې کوم شی مشکوک یا طالبانو ډراړي وی کې په خبره باندې مولې طالبانو مخ کې وسې چې کوم مجدې لړشي نو دې خوند له غرزوي اوس کده مخ کې غرزوي شی مردار روړې کافر کیږي بابای اوس به دین پسې یا اسلام پسې بیا کنځري کوي پښتون نو مزات دې لړشي بیا غرزوي او کده مخ کې غرزوي شیم د غرزول روړې اگر د مخ کې غرزه نو اوس به خدای خبر چې اسلام او جمعات لسس هواي ګور زنانم زب حقولش بلکه استراری زب هو پاری او شکیږي نبی علیہ السلام ته او صحابي راغوي قربان زما وینځي غډي سرولې پورا وینځي غډي سرولې چې ګوره خزي نشي سرولې بګي بعض خلک دا سيري چې بس زامن او لونو ته اغرزه او بیان تلاړو نه یو لوی ماشومې ته میخي ورکړي اسړي مفسوس کوما په خدا خلک نه کلمز د کی د مزد کی تانه با الله سبب لري دی لور او زوی په سبب جهنم ته ورغورځي بګي په خبره باندې وګوره په اصل زنانو وا میخي او ګډې نشي سرولې او وین سي ګډې سرولې نو یو ګډم ډکه دا ناغس رسول او تیرا ګټه راواغستا او پاغه ذبح کا رضا الله حبیب تا صحابی راغوی قربان زما وین زی مدینه منوره کې ګډه سرولې یو ګډه بس مړه کېدا وغه په ګټه ذبح کړي دا الله حبیبی کم شه چی رګونه کټ کی وینا وبایي بس جایز دی ویګه په خبره باندې د استراری مجبوری ذبح خدار چا د فارس ده خپل بچو بارا کې لیک فکرمن شه ور اکثر وستا سنن راغلی میه تاسو چې کم بچی دل تراله گئی ستاسو روزانا بچی ناراضی ګورم سره مدرسه کې و مدرسین دي دا ټول تنحالي زموږ چې کوم بچی دلته دي نه هو پابندای سره تاسو د بار دا بچی ناراضی کوم ولوي پلار دراواله نو پلار یې ناراضی اوس ما مشوره کو زیو زیل لاړو ناغره دې سجد کو مې مس پلاران بیرغور یو زیل زلاړو ناغه قاری صاحب را لوي مونږ حفظ کې اله وړو کې داخلو چې پلار دې الله پور تراولو ورتوا ویدل توا دو کا کپدی بچی باندې علم کې چې مونږه د حفظ په شوبه کې داخل کو نو مام وی دي تاسو دا ټول پراران چې دا بچی دل تر ازي دا براغوړو کني تاسو وړو اے تنخواګانې غوتا سو دی واړو مدرسین لټور د جیب ور کوي نسو ورکه نه بچیر علیګه کراغه کرا نهغه بلکې کو 2 روپۍ ګټي کله د ماشومان باندې ابو په لاس کېږي په لیمټر کېږي چې هغه 500 روپۍ ګټي جمعه په پسترګو نه ګوري بیا په دې خبره باندې نو ان شاء الله زه کوشش دا کوم تاسو چې کوم پلاران ناس یې ای غواوري چې کوم نی تاسو بس به خبر در لیګو مونږ سربد تر الله کور کې وعده کوي شبای زی بچیبانی و زیح فسکوم اول خورازینا او کرام شی و سبا پی علم نکے مولا پتر ادا بتیری گی سبا پتر ادم را کار ملاوی گی یا وچر تبل سکول کی داخلے نو بیا با حفظ پزے پا دیوی نو ار سڑی لپکار دی چی در زبح طریقہ زدگی در زبح مسنون طریقہ سرا گردا غوٹا سڑے مرائی تا سر طرف تراولی سشه چې ذبح کوي سنت طریقه زده کوي دا ساروي چرګ دې غوا دا میخه د پدی پدی ګس طرف به راو پرځه په کوم طرف باندې قبله لبو ولا مخ کې نو چې ته ودرې کې د ساروي په قبله لبو مخ شو استام مخ شو پدی ګس لاس بسو کې سر دې په لړې نو په ګس لاس باغټونی شي اچاړه بنا سو کې راوالي بسم الله الله اکبر سره وسکې ذبح به کې امیو سنت طریقه دا مسله دا دا وای په کار دي چې قربانای او لخپل ذبح شو کی پخپلو کی کزنانه کول شو دا غي ذبح درست دا نبی کریم علیه السلام په حجۃ الوداع کې سلو خان د قربانای د پاره روز سوره بای سلو خان روز الله د حبیب عجیب سخاوت او بای سل او خان روستیو نو دریش پیتی پخبل لا زبح کر اس دریش پیتو نه علاوه علی رضی الله عنه لچاڑا ورکوی دا نور ته زبح کا ادا د نبی کریم علیہ السلام معجزہ وا مونږ انسانانو خو نه پیژندو خو حیوانات پیژندو و یو خان زان دی او بل نړواد دی کولو چې پیغمبر مونږ بخ کې زبح کی دی محبت ته وګورا یو زناور دی او زبح کایې او د الله د حبیب د محبت د وجنا زناور ځان دی او بل نړوان دی کای انن مونږ د خپل پیغمبر په سنت وبانه سکیو پاغه په بدن کې په واده کې په ژوند کې پاغه مونږ سکی ګو شرمې وږي په دې په خبر نو په خپل لاس په کار دی چې ذبح وشي بل زموږ د علماو لیکلي تیرا چاړه باندې په ذبح کې په پسونه کې دا مساله د جره ساروی مخ کې به ذبح نه کې و یو د بل لوات ذبح کا و با رحمت للعالمین دی الله یو ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین د تمام کائنات د پهار به رحمت را لګلې اغه رحمت والا پیغمبر وای چې په پس شړه چرګا او چرګوډه وا می خالاله نو دا دای د رحمت د تقاضې نه خلاف دی تکلیف به ملاوشی پوه شوی په خبره باندې بیا زموږ علماء لیکلي دا شی به پریزي خپې کړي ولا تړلي او زبحه شنو خپې ولا کولاو کا وای دې چې دا خپې خوځې دل راحت ده او څومره چې خپې خوځولې ولته واله دومره بد دنا حرام وینه باروزی دا غره مساله نو مونږ چرګو والا دې الله پاک هدایت وکي دولی او صندوق جوړ کړی چې چرګه زپه کې هغه کې ورو غرزي ناغه نو وزر وای نه لته وای نو سور چرګه درځي الهالي کې خود شریعت نه خلاف وکو او بای پرېګه د شریعت چرګه لته متي وای د دې لته وزر سره د دې غفاسد وینه د بدن نوزي بعض خدا سم کوي چې سمدستی په تودو بو کې ورواچي بعض کسابان هم داسې کوي ساروی نه چې ساو تھی نی نو دد سرمنه سره بچی اړه دا چې ساخه یقین راغې چې ساو وتا زکه ژوندۍ شي نه چې ته سرمنو باسه نو دې ته عذاب او تعذيب وای او رحمت للعالمین د دې نه سکړې منه کړې دا وای ارحمو من فی الارض يرحمکم من فی السما فاغه چا او رحمېګه چې په دې زمکه دی رسمانونو والو په دې میګو رحمه کا په دې کافر انسانانو مرحمه کا نو مسلمان خو مسلمان دی د باز سلف مبارک راغلی چې میګو سم بازی کړي کان خلق جیب کې ساجولي میګو له واچي دا به ګیم د الله مخلوق ته کنا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فرمای د خپل یو استاد ذکر کړي وای زدار نو دیوبند تلاړ مې سره مې روټي وخوړه مدرسخان می پروتکول وی مالې وی جدید بغوت نه ورل ته دې په طریقې نه پوي وی بس ماملاس رون غاړل وی مالې وی دې کې دا غټ غټ پوټي زدې فلاني ځای کې اچو دې له پښو غاټ راځي ادا نری نری پوټي فلاني ځای کې اچو دا د میګو په کار راځي ارحمو من فی الارض يرحمكم من فی السما پا آغا چا او رحمه گا چی پا دیز مکه دی نو پتا بسو اب گتا پا مسلمان دی رحم نرازی پا حیوان دی رحم نرازی ورہ بازی زنوک مسلح وسلح حج للاڑو نو دا بازی خلقو دی ظلمو نبارکی مکم و کرمکی مول خبرم کولا وی ارز حیران جی رسنگ ظالمان انسانات دی چی ظلمو نکی وی ما او بلگو لی زمیدارو نوی بلچائی میں والا پتا نو یو چندخ میں والو وی هغه داسې आवाजونه کړ دا هغه سکونه یو الله زلی دم ما چې څومره او چغړه لغ جلد خلا بیا مې چې الله مالا پته نه وا هغه چرته مې هغه جلد یوړو اسوره مې په جوړ کو دی ته وای د چا پزړه کې چې رحم ده د موسی علی السلام بارکی بازی تاریخ لیکلی امام قرطبی لیکلی هر پیغمبر ګډي بيزي سرولي هر پیغمبر سکړي ګډي بيزي سرولي دا حدیث چې الله حبیب بیانو او صحابو ته قربان تاسو سرولي وې ما ګډي سرولي مکی والو لپاره او سو په سو ټکو باندې دی حیواناتو کې دا ګډي غریب شهره کوي اوسړي پړو کې جذبات او غوسه دي دے گڑنی شی سنبھالو لے کو گزار ورکے بڑکی دا بسنبھالے دا سے بدا رعیت چلے والا خیلو سوک بسکھے سوک بسکھے خدا با انبیاء سنبھالے. امام قرطبی ذکر کری وی موسیٰ علیہ السلام چکل گڑی دا شعیب علیہ السلام سرولی نو یو دبی زی بچی دی چول رز منڈو والا دمور پس منڈو والا وی چی روی نی ہو نخ پی والا چاپی کولی ہم لگڑی بچی دا وی زان نم ستڑے کو زنم ستڑے کم تا دا انبیاء وغا شفقت تے کم انسان چی پا حیواناتو بانے رحمی گی دا غب پا انسان سنگا رحم نی اسوک چی پا حیوان نی نو اغب انسان تا بسو وی اغلا خدا مسلمانان قتلولو دا وین تیول دا سی دی چی لو بٹو کی ور تخکاری سو ور تخکاری لو بٹو کی ور تزمائی زب من دخکاری دا رحم و شفقت دا د دې علامه ده چې اسمان والا به پتا باندې سکه رحم پکای نو دا ډېرې با برکت او رزې زمای عزت مند را روان دي چې په دې ورځو کې موږ تاسو زمای عزت مندو دې اعمال او طرف ته سشو متوجی شو ورسره ورسره جمعې کې به ان شاء الله دا اعمال د دې ذکر کیږي تاسو سن یو یو عمل زکوي او دا سنت طریقې د ژوند کې دو سره سکه کوشش کړئ دې رزو کې عبادت ته متوجه شئ قرباني زما عزت مند خو په پا کو پیسو خو په بازار باندې بوج مراواله کم سره چې زکات ورکې او په د بوج راغې اتا نو ته چاخه ورو دې نو غاړي خو مزله په زور راوسته نو څومره ثواب بدیو شي تا نو هبای ورو دې نه خو بچې دې عالم حافظ شو سوره ثواب بدله ملاوي شي بازی سڑی بانی دا زکاة تا وشر بوج دی لکی خواه خواه دی چی دا خو بوز لدو لزر او پینزر لزر روپایی بیا پا قربان ای لگی پا کم شی چی تر لکی خواه شوی تالا با پیسی میلاو شی دا خو دزر پا خوشحالی او کا پیسی خوستا دا خوشوی چی کم دی دا اللہ پا نمور که دا نوری خوبا رستو سوی رستو پاتی دی ادا دا خو بچو با دی پی جنگونا و پرزونی وی پیسی خستا دغدی چی کم تا پا جوندنو لگولی نوال حدیث کدا سراغلی دا اللہ حبیب و اداوی نا دیز مکن لانی رسیدری چی دا دا اللہ دربار کی دا قبولیت مقام ترسیدری و ایدر پا خوشالی قربانی اکائی کسو مور اپلار لقربانی کئی ام کونی شی باز نیکان خلقوی ترسو چی جوندی مور مرد اپلار مرد قربانی و لکی علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وصیت کرو نو دے چی ترسو جوندے و دا اللہ دا حبیب نبی سکولا قربانی بے کولا علی رضی اللہ عنہ با دا نبی کریم علیہ السلام مور اپلار دیر احسانات تی اسم دا سے نیکان خلق شتا چی اغی زان لقربانی کئی مور وفات تا غیل مکا پلار وفات تے اغوی تے مکا دا اللہ حبیب دا سم کری یو قربانیو کا نبل اوکا ویدا زما په امت کې د هغه چا د طرف نه دي چې د قربانۍ وسنشته د ټول امت ک کبه وخت کې ژوند دیو حکم ک قیامت پورې را روان دي د دوی د ټول نه جناب نبی کریم علیه السلام سکړي قربانی کړي کې اسړي قربانیو کې چې د دې یوې قربانۍ ثواب په ټول امت لبا خله ندا زما عزت مندو د مال دغه خوشاله دي نور ټول غم او فساد دے پکار دادے چې خود زړه په خوشحالی باندې خپل سروي سره وګوري دا خزان د پاره کې کنا سمره خپل وی بهترین وی سمره قیمتي وی د الله حبیب خپل ګټ کتو حدیث کې راغې راغلی برګ برګ ګړو د سترګو مانم تور رنگ او د الله حب خبر برابر وی ختو پی او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دواړه پخپل و مبارک و لا سبان زبا کر سمر بہترین نہ بہترین شیوی نظمائی ذات منداؤ کی او دام کو قربانی کوئی مادلوی چی خمر گرے گو رہی او دا غوخ تقسیم دا پا تول کوئی زمان دے فقہ احناف علی کلی کبی تول چا غوخ تقسیم کا نو سود رازی نو طلب راڑائی تلی سره ټولو ته چې دام لسه رشو دام شو خیر دې بیا دا شو کې کوراندازي به وکړي لکه خلک یو له وی شا کوي دا کیسه د چا دا د چا نو په دې ترتیب باندې شرمنده نو کدا شرمن د ټولو مرګورو یاد یو کس یوازې دا نو دې دا شرمن کې خیرات کوي دا مالدار او غریب ټولو لور کولې شي بلکې ډېرې مدرسې او ادارې په دې سرمنو د قربانۍ چلیږي. په دې کراچۍ او لاهور کې نیکان خلق زرګونه سرمن مدارس ولور کې ناغبان د مدرسې ضرورتيات وي. سرمن مالدار غریب هر چا ته ورکول شي. او کچره خرص دې کا نداغي پیسي به بیا صرف غریبانو لور کې پوه شئ د مسلې په فرق کنا. کدی خرص کا نبیا به پیسي سکه خپل استعمال کې مراوسته شي. لکه په خوا به خلکو د سرمن نه کټونه جوړو یا دې رسۍ جوړه یا د سرمن نه بل شی جوړه خپل استعمال کې مراوسته شي. دغه برته د عمر ګورو درزاون گئی مطابق سرمن سر خا خبره دا چې بس سرمن سره اواله کی که غریب له ورکه که خپل له ورکه اکه مخرسه کا نبیا و پیسی صرف شاله ورکه غریب له او سرمن زما عزت مندو مالدار او تبر کول شي. او د قربانی ګور هغه پړې بم خیرات کې د الله حبیب حکم کو ویدا کم پړې دي دام خیرات کا پاز خلق شکرا ولی قصاب را ولی و مال به قربانی کې نو د دې غوخه نه باغلا په دې اجرت کې نه ورکه. هغه سره و چې خبره او کجبای 1500 روپۍ په در کوم غوبره له سنبال کې 1500 روپۍ دی ورکه غریب دی نو مزدوری خو واسو سره غو هم ورکه غریب دی غو هم بګي او ګته دې غوخه کې ولې حسابه اجرت کې ولې حسابه. نو بیا زما عزت پندو قربانای کې فرق راځي. قربانای کیسه کې فرق راځي. د بعض علاقو کې دا سیوی دا امامان د امام تنخواه غره په ارچا لازم اره امام له تنخواه ورکه نو خلق د تنخواه پځه او شر ورکه او د تنخواه پځه د زکات پیسې ورکه. اپ باز علاقو کې امام ته د امامتای په اجرت کې سکای سرمنه ورکه. ا غریب لم پته جدي خلقو کې نور سني وزا یو کال پس دا دمر سرمنی جمع شي ادا پزان گواہی کوي مونږ چې کوم ځای کې نل تبرال البخفل اخله به گواہی ویرا مونږ له امام پکار دی او امام را لو ګور امام به امام مسوش و یو قران سرمنی و تختو لیکه په دې په خبره وردا پخپل اخله پزان گواہی دا چې دا سرمنی دې د پارور کې جز بل کال پورې وسی د دې سړیا سے غوخه وشوا او قربانی نه لشوي. ا طریقم دا د مستحبه طریقه دا چې غو حضرې زایا کا یو بچو ته فریزا یو پخپل رشتہ دارو تقسیم کا او نور غریبانو لورک. ها بھائی څنګه وای درې زایا به ار یو شی کې ادا سړي یو امي سړي به پښتنو له غړې راخد قربانی چند ورزي وې دې غو هوچ کی دورلا اوس کو فرجو نشو او غواز دی ویلې کی او وړو کې په غریبانو تقسیم کی وای کی په خبره باندې په داسې مکوې قربانی دا د مسلمانانو په منس کې او مواسات او غمخواری ده. کله چې خلکو کې وي ابتدا کې د الله حبیب بوي چې درې ورځې نه په لبسوږ د قربانای غو حقور کې نه ساتي بیا چې کله مالداری را نو د الله حبیب بی خیر دې کو سوک ساتي. نو د قربانای طریقه په دې ترتیب باندې چې موږ تاسو زما عزت پندو دی ورځو ته متوجی شو او په دې ترتیب باندې اختر مزم د وختي په کار دی. ابو داود شریف کې راغلی صحابي مز لراغ نو بادشاہ په کلار کلار را روانو د باز خلکو مز د خپل طبیعت وی ناغه را دې سکي دی و خو به موږ د اختر مز کړ د اختر مزم حرمین شریفینو کې څو وختي کیږي هه په جمعات کې سړې ناسي ساری موجو غجبت د اشراق وخت شونه د اختر موز داخل شو او حرمین شریفینو کې خلق وختي نه ناسي بیا زم نه بلاوي سکال مدینه منوره کې زموږ دا وړو کې اختر ټول راز مو ټول شپو مسجد نبوي کې تیرول ابن شوخه مخاودس ماته لبروزي نو موږ دونی به بجی پاسې دوغه بچی برا سره د شپې دونی به بجی د اختر موز لترو نو چې مونږ ورسېدو لارې په ټوله باندې دی وی خوش به خبر واله دونی به بجې لارې مسجد نبوي ډکو مسجد نبوي کې به تقریبا 10 لاکھ خلک دن ناراضي څومره ناراضي او بار سهن کې به د دینه سیوا راضي دا سهنونه ډکو لارې کو سه ډکې وي بس هغه پولیس والو چې زنانو زېشتہ ماشومان همو لګل امون یو گھنٹہ زی پسی گرزی دو پوی گئی پا خبر بارے دم رخ کولے اواغ زی کی مسجد نبوی نمخ کی دلکون و خلق و زہرے ناغرز مانے فتوہ بور کیوئی کسو کہ مام نمخ کی ام مسکی گی بھائی دا یو مسئلہ دا جمہور علماء قول دا دے چی دے امام نسوک مخ کشو نموزی نکی گی عام و حالاتو کئی بوڑو نا لگو لی سوک چی بار ولاری چی گورے کہ دے سن نمخ کشو نو امام نمخ کی دے موز دے خدا اختر پر ازائی فتوہ ورکی دا دے امام مالک رحم اللہ یو مرجوح قول دے سیرے بھائی یو مرجوح قول دے چی که ضرورت وی او سوک دے امام نمخ کشو نموزی کی ورا د دې امه دا مسلې فقار راشي یو لوی عالم یو ځل ذکر کولو و امام مسجد حرام ته پته زی دی زی رالم تی زی د دانه وای چې دونه بوي مزله ش راځي نو که چامن د اواله شریعت کې من راغلي مزه پاره په پلارم منډه نه وي اپ جمعات کې خورډو منډه روانه را جمعات کې بمد جمعات پزمکه به منډه نه وي مزل چرازه په کلا راکړه چې ته دوم روز منډې وې نو وفي چې ته تلې وې هواي باو ګټو شو چې ویلې لري چې ته اوس منډې وې نو منډې باندې وې د امام مالک رحم الله کول به دلې چې کوئی عالم وي چې زه داسې پتیزې دي زیر عالم چې حرم شریف کې مزو کوم وی چې مزو شو ما امام صحیح کولو نو چې امام لمه وکړو وی سودیس صاحب امامتی ور کولا عام صحیح کولو ویچاره امام خدا نرست ده و یو شپیته زره خلق برا سره ولاړو امام نمخ کی ولاړو و ما غ وخت سره لاس پور تکل چې اے امام مالک امام المدینه ستا قبر دی الله در رحمتونو نډک کستا د جواز قول نه و نن زماو د دې شپیتو زره خلقو مز برباد هو د دې ائمه قول چرته پکار راشي پکې په خبروانه دیو جنمو دی حاجیان و لواوی دلتا حج دکھئی اکا دلتا نینو علتا تپوسو کا نو چی حج پا خپلا طریقہ ہو که خبائی که دی سلور و امامانو که دی چاپا مذہب خود درس کو کنا خبائی نو دیده که دی امامان ورطوئی دی دا خواری کئی خپلا مولا نخی وی گولی علتا با دی چامانی نا وی گئی پا نو نیوالا خپلا و خیلو انا علتا دی چامانی الان کی عرب علماء کوشش کئی چی دی طول مسلمانانو حج سشی محنت کئی ورا قدم پا قدم مفتیان کی نوری پا هر بلڈنگ کی جد پاتگی یہ مفتی لیفن دے 24 گھنٹے کتا دا مسئلے تا پوس کے نطالب جواب ملے دا حرم دا ہر دروازی نا جروزی اٹھی لیفنی دا مفتی لیفن دے کہ حاجی دا سا مسئلہ جوڑائی نو دے با مفتو لیفن بانے سکئی تا پوس پکئی تا پوس سرا علم پرانا کی چک معمالو شی نو پائے کی خیر و برکات وی اللہ دی مونږ او تاسو ټول له توفیق راکی یا الله دا مبارک ورځ را روان دي مونږ ټول دې ته په خپل رحم او کرم ورورسه او د دې ورځو د عبادت او د روجو د اعمال توفیق مونږ لراکی الله په دې ورځو کې کوم برکات تایخي نو هغه مونږ او د ټول امت مسلمه یا الله نصیب کی الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې رب کریم مونږ ته او زموږ والدین او استادانو مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا غواړی په تمام دنیا کې چې امت د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لري الله دا ټول پریشانای مصائب ته الٰه العالمین لري کې دعا غواړی د مرګرو چې حاجتونه یې چاوي یا چا مونږ ته ندی ویلی الله دا حاضرین غایبین څومره مسلمانان دي او دا چا څومره دینی دنیوي حاجتونه لري الله ته ورته پرکه دا چا څومره پریشانای دي الله دا پریشانای ختم کی زه په زه مسلمانان به انتها پریشانو سره مخ لري الله ته د ټول امت پریشانای ختم کی د هر ظالم نمونګه او ټول امت محفوظ وساته الہ العالمین دا ظالمان چو امت پریشان کڑے پخپل اسمانی قہر بانے ہلاک و تباہ کی دا دید شرن امت مسلمت نجات ورکے دعا غواڑے چا لازم دے ملک و ٹھول اسلامی و ملکنوں کی امن و امان راولی بازی مرگرس دینی دنیوی ضروریات دی دعا دا پارے ویلی اللہ دا دے ٹھولو حاجتون تر سر کے او دا ٹھولو پریشانی ختم کے یا رب کریم زمون د ټول خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.